أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. Şimdi geçen dersimizde farz ayn ilimlerden bahsetmiştik. En son farz ayn ilimlerden ilk başta tevhid kelimesini söylemiştik ve tevhid kelimesinin etrafında biraz konuşmuştuk. İslam-ül hakiki, İslam-ül hükmi veyahut da iman-ül hakiki, iman-ül hükmi, bundan biraz bahsetmiştik. Ve bu ayrımın çok önemli olduğunu, bu ayrımı anlamayan insanların tekfirci olduğunu veyahut da tam mürci olup hiç kimseye kafir diyemediğini, Allah'ın kafir dediğine dahi kafir diyemediklerini söylemiştik. Daha sonra kelime-i tevhidin içerisinden kelime-i tevhidi bilmek farz-ı ayn olduğu gibi herkesin üzerine demiştik. Onu bozan unsurları bilmek de lazımdır. Neden? Çünkü bir şeyi bozan unsurları bilmeyenin ona düşmesi çok normaldir. Öyle değil mi? Yani namazda konuşmanın namazı bozduğunu bilmeyen bir insan namazda çok rahat konuşur. Aynı şekil mesela ölülerden yardım istemenin la ilahe illallah bozacağını bilmeyen bir insan veya işte oy vermenin küfür olduğunu bilmeyen bir insan, la ilahe illallah'ı bozduğunu bilmeyen bir insan çok rahat oy verir. Öyle değil mi? Sıkıntıya düştüğü zaman çok rahat medet ya Abdülkadir Geylani diyebilir. Öyle değil mi? Fakat bilmez ki bu onu iman dairesinden, İslam dairesinden ne yapıyor? İman dairesinden, İslam dairesinden çıkarıyor. Ve ümmetin bunda icmağı vardır. Yani bunların küfür olduğuna dair ümmetin icması vardır. Tabi ümmete itibar edilen alimler. Aynı şekilde farz-ı ayn ilimlerin içerisinde bilinmesi gereken İşte namaz, oruç, zekat, herkesin sürekli ihtiyaç duyduğu ve parası olanın mutlaka zekatı, malı olanın ve yol azık bulup mahrem bulan kadının mutlaka haccın keyfiyetini öğrenmesi lazım demiştik. Ve her Müslümanın aynı şekilde orucu bilmesi lazımdır. En azından vakti ne zamandır, orucu bozan şeyler nelerdir, nelerden uzak durması lazım. Bunları her Müslümanın bilmesi lazım. Nasıl ki Allah'ın farz-ı ayn ilimlerde, nasıl ki Allah'ın bizim üzerimize farz kıldıklarını bilmek zorundaysak, aynı şekilde Allah'ın nehyettiklerini de bilmek zorundayız. Ve nehyettiklerinin içinde de kebair dediğimiz özellikle büyük günahları her Müslümanın bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz fıkıhta hadler uygulanırken İslam beldesinde yaşayan bir adam işte ben zinanın hükmünü bilmiyordum, içkinin hükmünü bilmiyordum demesi hiçbir anlamı yoktur bu sözün yani. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bunlar ma'lum mineddini bir darura. Herkesin bilmekle yükümlü olduğu şeyler. Yani kitaplarda ma'lum mineddini bir darura ibaresini okuduğunuz zaman ne demek bunun manası? Herkesin bilmekle yükümlü olduğu meseleler. İçkinin haram olduğu, zinanın haram olduğu, öyle değil mi? Bunları herkes ne yapacak? Bunları herkes bilecek. Bunlar işte artık bunları sayın. Yani kendinize göre mesela yazabilirsiniz. İşte içkidir, zinadır, yalansız söylemektir, ondan sonra iftira etmektir. Peygamberimizin içteni bu seb'al mubikat dediği muttefakun aleyh bir hadis. Öyle değil mi? 7 tane şey sayıyor. İki ordu karşılaştığı zaman kaçmaktır. Yetimin malını yemektir. Ondan sonra faiz yemektir. İlâme ahirehi. Veyahut da işte yalan şahitlik, yalan söz söyleyip anne babaya karşı gelmektir. Hukukul validen dediğimiz. Bu da 3 tane. Size 3 tane büyük kebireyi güne alevne büyüküm bir kebair isterler. Size 3 tane büyük günah haber vereyim mi diyordu peygamber bunlardan haber. Aynı şekilde bunları da bilmek lazımdır. Çünkü nasıl ki farz-ı ayn olan namaz, oruç, zekatı yapmamak işte büyük günahlardansa aynı şekilde bunları yapmak da nedir? Büyük günahlardandır. Yani insanların üzerine farz-ı ayn olan işler ister emirler olsun ister nehyedilen şeyler olsun. Herkesin bunları ne yapması lazım? Herkesin bunları bilmesi lazım. Aynı şekilde muhafaza edileceğimiz kalp amellerini de kişinin üzerine farz-ı ayındır, bilmesi lazım. Haset nedir? Kibir nedir? Öyle değil mi? Kalpte olan şeyler. Şek şüphe nedir? Kalpte mesela imana dair şek ve şüpheleri kişinin ne yapması lazım? Kişinin bilmesi lazım. Yine mesela aynı şekilde bunlarla beraber takva nedir? Yani kalple ilgili olarak da. Tabii arkadaşlar bu bahsetmiş olduğumuz isimler mesela geçen sene tezkiye dersinde hatırlıyorsanız misal zikir meselesi. Bayağı bir uzun anlattık. Öyle değil mi? Taifetül Mansura'nın özelliklerinden mesela zikir meselesi. Bayağı uzun uzun anlattık. Yani halktan olan normal vatandaş bizim anlattığımız o tafsilatla bilmeyecek zikir meselesini. Sadece Allah'ı zikretmek gerektiğini, kalbin gafil olmaması gerektiğini bilecek. Onu kastediyorum. Yoksa işte Herkes kendi mertebesine göre. Yani ilim ehli olan adamın zikir anlayışı farklı olur. Zikri farklı bilecek, öyle değil mi? Vatandaş olan insanın zikir anlayışı farklı olur. Yani bundan dolayıdır bunu anlamayan insanlar birçok noktayı birbiriyle karıştırıyorlar. Mesela la ilahe illallah şartları var dedik. Adam diyor ki 7'den 70'e herkes la ilahe illallah şartlarını bilecek. 7'den 70'e herkes la ilahe illallah şartlarını bilecek diyor. Yani bana 10 tane sahabe çıkaramazsınız la ilahe illallah şartlarını. Böyle bunların yapmış olduğu sıralamayla tabii yani böyle hani tam sıralama tam böyle 7 şart 8 şart hepsinin delilleriyle beraber ezbere bilen bana 10 tane sahabe çıkaramazsınız yani mümkün değil böyle bir şey. Bir de bu sıralama sonradan çıkmış zaten. Öyle mi? La ilahe illallah bilecek, Allah'a şirk koşmayacak. İster bilsin bilmesin Allah'a şirk koşmayacak yalnız. Tabii ki mantıklı olan insanın şirk koşmaması için şirki bilmesi lazım ama tafsilatla halkın üzerine bir şey yüklemek ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir ne de selefin sünnetindendir. İşte dedim zikir de takva da aynı bunun gibidir. Anlaşıldı mı? Yani ilim ehlinin bilmesi gerekenler farklıdır. Ammi olan, halktan olan insanın bilmesi gerekenler nedir? Bilmesi gerekenler farklıdır. İnsan bunu anlayınca ne yapar? Bunu anlayınca insanlara Allah'ın yüklemediği şeyi zorla ne yapmaz? Yüklemez. Yani mesela bugün sofizmde adam işte gidip şey yaptığı zaman, tövbe ettiği zaman, el verdiği zaman bir kağıt veriyorlar adamın eline. Sen menzilden gelenlerde gördüm ben. Bir kağıt vermişler adama. Bunları ezberleyeceksin. Adam daha sorsan kelime-i şehadetin manasını bilmiyor. İçki masasından kalkmış menzile götürmüşler. Tövbe etmiş adam bir kağıt vermişler şöyle adamın eline virt diye. Bilmem bak. Virtlerin de hiçbir sünnette yok ha. Yani o kadar bakın eskar kitabı İmam Nevevi'nin, eskar kitabı başka alimlerin. Bak mesela Hüsnül Müslim dua kitabı yani dünya kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen duaların toplanıldığı kitaplar var. Bir tane bulamazsın. Yok Şeyh'in Abdülkadir bilmem kim silsilesiyle gelen bilmem ne zikri. Yok bilmem hangi şeyhten gelen silsileyle gelen bilmem ne zikri. Yok işte İmam bilmem Rabbani'nin İmam bilmem kimden mükaşefe yoluyla aldığı ne zikri. Böyle hikayeler bilim kurgu filmleri yani. Toplamışlar bir kağıda yazmışlar bunları. Milletin eline vermişler. Eyvah. Bunlar neden kaynaklanıyor? Farz-ı ayn işte şimdi bir direkt yani belki aklınıza gelmiştir. Ya akideyle farz-ı ayn ilimle ondan sonra farz-ı kifaya ilmin arasındaki bağlantı ne diye belki düşünmüşsünüzdür bazılarınız yani özellikle derste yatanlar. Ne arasındaki bağlantı arkadaşlar? Farz-ı ayn ilimleri bilecektin ki ona göre hem önce kendin öğreneceksin. Eğer sen davetçiysen sen insanlarla başladığın zaman önce farz-ı ayn ilimlerle başlayacaksın. Yani bir toplum eğer parlamentoya girmişse veya 35 milyon tane seçmen varsa yani bir toplum bir ülke yarısıyla Allah'ın uluhiyetinde, Allah'ın hakimiyetinde Allah'la tartışıyorsa bir toplumun kalan yarısı da 35 milyon da şeyhleri şunları bunları Allah'ın dışında Rab edinmiş bunlara kainatı yönetme hakkını vermiş bunlara mutlak görme sıfatını verip şeyhin beni yatakta kaç defa döndüğümü bilir diyorsa veya darda kaldığında Allah'tan önce şeyhini hatırlıyorsa caddeden karşıdan karşıya geçerken Allah'tan istihane edip Bismillah demektense şeyhten medet umuyorsa bu topluma ne namazını anlatacaksın mesela? Bu topluma neyin zikirini anlatacaksın? Bu topluma neyin orucunu anlatacaksın? Bu toplum tevhidde zaten problem yaşıyor. Öyle değil mi? Yani her amelin kabul edilmesinin ilk şartı la ilahe illallah. Bu toplum bunu bozan her şeyi ne yapmış? Bu toplum bunu bozan her şeyi yapmış. O zaman hem kendi öğreneceklerini farz-ı ayn ilimleri bilmekle sınırlandırırsın, belirlersin. Hem de insanlara öğreteceklerini ne yaparsın? Farz-ı ayn ile farz-ı kifayeyi birbirinden ayırdığın zaman ne yaparsın? Onu da belirlemiş olursun. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde dediğimiz gibi kalp amelleri insanın üzerine haram olan şeyler. İnsanların bunları da ne yapması lazım? İnsanların bunları da bilmesi lazım. Daha sonra demiştik inşallah dün Allah kısmet ederse farz-ı kifaye bu defa. Farz-ı kifayeden de bahsetmiştik çünkü. Alimlerin ilk başta alimlerin ilmi iki kısma ayırdığını işte İmam Şafii'den, İmam Gazali'den, İmam İbni Abdülber'den, Hatib-ül Bagdadi'den, İmam İbni Hazm'dan ve İmam İbni Teymiye'den. Alimlerin ilmi iki kısmı ayrı. Daha çok alim tabi İmam Nevevi mesela. Daha çok alim zikrediyordu. Biz hani birkaç tanesini zikretmiştik. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaya diye ilimleri iki kısmı ayırdıklarını görmüştük genel olarak. Kimisi farz-ı ayn, farz-ı kifaya nevafil ilimler diye ayırmıştı. Kimi farz-ı ayni iki kısmı ayırmıştı kendi içerisine. Biz demiştik umum olarak bizim bilmemiz gereken farz-ı ayn, farz-ı kifaya bir de farz-ı kifaya. Nafile İmam Nevevi'nin tanımı. Biz demiştik farz-ı ayn bir de farz-ı kifaya ilimler. Farz-ı kifaya ilimler neydi arkadaşlar? Bazılarının yaptığı zaman diğerlerinden günahın düşeceği. Öyle değil mi? Bu tanımdan neyi anlıyoruz biz? Bak, bazılarının yaptığı zaman diğer bazılarından günahın düştüğü farzlardır. Demek ki aslında herkes bununla yükümlü. Yani aslında farz-ı kifayeyi herkes yapmakla yükümlü. Neden? Çünkü bak diyorsun, bazıları yaptı mı bazılarından günah düşer. Demek ki o bazıları yapmadı mı hepsi beraber ne olacaklar? Hepsi beraber günahkar olacaklar. O zaman nedir bu? O zaman herkesin yükümlü olduğu ilimler farz-ı kifaya ilimlerdir. Farz-ı kifaya ilimlerin delili ne demiştik? Yani birisi olsa farz-ı kifaya dediğin şeyin delili nedir diye. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Müminler hep beraber cihada çıkmasınlar. Müminlerin içinden bir taife kalsın, Tövbe suresinde, öyle değil mi? Müminlerin içinden bir taife kalsın, ilimde ne yapsınlar? Fakihleşsinler, ilim öğrensinler ve kavimleri kendilerine döndüğü zaman kavimlerine ilmi ulaştırsınlar. Umulur ki onlar da ne yaparlar? Umulur ki onlar da sakınırlar, diyordu Allah subhanahu wa ta'ala. Bu ayette Allah bize ne diyordu? Herkes cihada çıkmasın. Bazıları ne yapsınlar? Bazıları ilim öğrensinler diye. Tabi bu cihat farz-ı kifaye olduğu zaman. Yani cihat farz-ı ayn olduğu zaman biliyorsunuz bu ayetin şeyine girmez. Yani cihat farz-ı ayn olduğu zaman bu ayetle hiçbir alakası yok olayın. O zaman müminler iki kısımdır. Bir kısım İbn-i Kayyım'ın dediği gibi İlam-ül Muvakkı'nda müminler iki kısımdır. Birinci kısım cihad eder, geride kalanların canını korur. İkinci kısım dini hıfzeder, cihada gidenlerin dinini korur. Öyle değil mi? Din de bu ikisinin üzerine bina edilir. Din de bu ikisinin, yani dinin kavramı, dinin aslı neyin üzerindedir? Alimlerin ve mücahitlerin üzerindedir. Biri şüpheler yoluyla gelen, işte bugün işte fikir savaşı dediğimiz fikir savaşına karşı savaşır. Öbürü de silah yoluyla gelen, işte bugün Haçlı seferleri gibi Amerikanlı rafta yaptığı veyahut da ilam-ı ahireyi onlara karşı ne yapar? Onlara karşı savaşır. Biliyorsunuz İbn-i Kayyım'ın bu bağlamda birçok sözü var. Yani cihatla ilmin birbirinden ayrılmayacağı, cihadın da ilmin de cihadın bir parçası olduğunu, hatta ilimle yapılan cihadın ona göre İbn-i Kayyım'ın görüşü tabi bu, daha büyük olduğunu ve ona iştirak edenlerin çok daha az olduğunu İbn-i Kayyım ne yapıyordu? İbn-i Kayyım söylüyordu. İkinci delilimiz فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız işi gidip ne yapınız? Ehline sorunuz. Demek ki bu grup ilim öğrenecek, bir grup da soru soracak. Öyle değil mi? Allah bir gruba cevap vermeyi yüklüyor, bir gruba da soru sormayı yüklüyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız işi ne yapınız? İşi götürüp ehline sorunuz, diyor Allah subhanahu ve teala. Aynı şekilde mesela emr-i bil maruf ayetlerinde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sizden sürekli insanlara hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir topluluk olsun, diyor Allah subhanahu ve teala. Öyle değil mi? O zaman sizden bir topluluk olsun, iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir topluluk olsun. Bir topluluk ne? Bazısı. Zaten oradaki min harfice kimi alimlere göre ne de tefsircilere göre min badiyedir. Yani sizden bazısı insanları iyiliğe ne yapsın? İyiliğe çağırsın. Bu da bize neyi gösteriyor? Farz-ı kifaye, bazı farzların farz-ı kifaye olduğunu, bazılarını yapmakla yükümlü olduğunu ve yaptıkları zaman bütün ümmetten neyin? Bütün ümmetten günahın düştüğü ilimlerin varlığını anlıyoruz. Şimdi İmam Şatibi'nin muvaffakatta güzel bir sözü var. Şeyle ilgili, farz-ı kifaye ilimlerle ilgili. Konunun başında dediğim gibi bütün Müslümanlar, diyor, farz-ı kifaye ilimlerle bütün ümmet nedir? Bütün ümmet yükümlüdür. Yani farz-ı kifayedir diye işte bazısı yapsın, bazımız yükümlü değiliz, değildir. Bütün ümmet farz-ı kifaye ilimlerle nedir? Yükümlüdür. Peki nasıldır bütün ümmetin farz-ı kifaye ilimlerle olan yükümlülüğü? Ya insanlar o farza gücü yeter veyahut da insanların gücü yetmez. Öyle değil mi? Gücü yetenler onu ikame etmekle yükümlüdürler. Gücü yetmeyenler de gücü yetenlere o işi ikame ettirmekle yükümlüdürler. Örnek, yani bu sözü nasıl anlayacağız bu sözü? Herkes halife olamaz. Herkes imam olamaz. Öyle değil mi? Bazıları bu işe ehildirler, bazıları bu işe ehil değildirler. Bu işi yapamazlar. İmam olmaya gücü yetenler imam olmak zorundadırlar. Öyle değil mi? Bu onların üzerinden farzdır. İmam olmaya gücü yetmeyen insanlar da neyle yükümlüdürler? O imamlığa gücü yeten insanları imam yapmaya nedirler? İmam yapmakla yükümlüdürler. Yani mesela misal, bugün ümmetin halifesi yok. Öyle değil mi? Nerede bir fasık, facir, kafir varsa La ilahe illallah diyen ne kadar kafir varsa ümmeti yönetiyor şu anda. İşte biri kendi ismini Tayyip koymuş, biri ismini Hüsnü koymuş, biri ismini Esad koymuş, biri ismini Muhammed koymuş, biri ismini bilmem ne koymuş. Hep Müslüman isimleri, öyle değil mi? Ama hiçbirinin İslam milletiyle alakası yok. Peki İslam ümmetinin üzerine vacip olan ne? İslam ümmetinin üzerine vacip olan yeni bir tane halife getirmek. Veyahut da herkes kendi başına kendisini doğru düzgün Allah'ın kitabıyla yönetecek bir imam getirecek. Neden? Çünkü ne diyordu Kadı Eyyad Malikilerin imamlarından? İmam Nevevi ondan Müslüm'ün şerhinde icma naklediyordu. اِذَا تُرِعَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَجَبَ عَزْلُهُ. Hangisinin üzerine, yöneticinin üzerine küfür ameli işlerse veya küfür belli olursa onda, onun mutlaka imamlıktan alınması lazım, yöneticilikten alınması lazım. Neden? Çünkü Allah diyor وَاُلِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ. Sizden olan yöneticilere itaat ediniz. Yani bizden olacak, Müslüman olacak. O zaman hepimizin bir tane ne yapmamız lazım? Bir veliül emir başımıza dikmek için uğraşmamız lazım. Yani şer'i bir devlet kurmak için ve bu kafirleri izale etmek için uğraşmamız lazım. Bir halife getirmemiz lazım. O halifeliğe ehil olan alimler veyahut da siyaset, hem siyaset adamıdır hem alimdir. Onlar yönetici olmak için uğraşacaklar. Gücü yetmeyen ammi adam gelip halife olamaz. O da onu başa getirmek için, yani onu o ehil olduğu görevi yerine getirmesi için ne yapacak? Yardım edecek. Mesela ilim okumak farz-ı kifayedir demiştik. Ümmetten bazıları yaptı mı, bazılarından ne düşer? Bazılarından günah düşer demiştik. Herkes ilim okuyamaz. Yani yaşlılar mesela veyahut da işte adam çalışıyor, rızık temin ediyor, okuyamaz. Bir de ilim okumaya kadir olan gençler var. Yani zekası yerinde olan, anlama kabiliyeti olan, çalışma imkanı olan gençler var. Bunlar ilim okumayla ne yapacaklar? Farz-ı kifayeyi yerine getirecekler. İlim okuyarak farz-ı kifayeyi yerine getirecekler. Peki hak ne yapacak? Hak da ilim okumayanlar da bunlara ilim okutturaraktan bu farz-ı kifayeyi ne yapacaklar? Üstlenecekler. Anlaşıldı mı İmam Şatibi'nin sözü? Yani aslında bütün ümmet farz-ı kifayeyle yükümlüdürler. Kimisi bu gücü yetiyorsa, buna ehilse bunu yapmakla, adamın gücü yetmiyorsa eğer de gücü yeteni yettirmekle, o işi yaptırmakla nedir? Adam yükümlüdür demiştik. Aynı şekilde arkadaşlar peki farz-ı ayn ilimler nelerdir? Veya farz-ı kifaya ilimler nelerdir? Veya farz-ı kifaya ilimler nasıl eda edilir? Farz-ı kifaya, o dediğimiz mesela ilim talebi farz-ı kifayedir dedik. Öyle değil mi? Geçen dersimizde farz-ı ayn ilimlerden biraz bahsettik. İşte tevhid, namaz, öyle değil mi? Herkesin kendiyle eda etmek zorunda olduğu, herkesin kendi nefsiyle eda etmek zorunda olduğu meseleler farz-ı ayn'dir dedik. Peki bu farz-ı kifaya ilimler nelerdir? Öyle değil mi? Kişinin farz-ı kifaya ilimleri nelerdir? Onu anlatacağız. Farz-ı kifaya iki şekilde eda edilir arkadaşlar. İki şekilde. Bir, kemmiyet olarak. Yani farz-ı kifaya kemmiyet olarak nasıl eda edilir? Alimler diyorlar ki, her ben Müslümanların genel olarak bütün ümmette bazı alimlerin olması kemmiyet bu. Yani sayı olarak farz-ı kifayanın eda edilmesi. Ümmette genel olarak alimlerin olması ümmetin üzerinden günahı düşürür. Yani ümmette genel olarak alimlerin olması ümmetten günahı ne yapar? Düşürür. Bazı alimler de diyorlar ki her beldede bir müftü olacak. Hatta İmam Nevevi müftü olmayan beldede oturmanın haram olduğunu söylüyor. Müftü olmayan beldede oturmanın haram olduğunu nakledildiğini söylüyor. İbn Hazm da diyor eğer kendi beldelerinde onların sorularına cevap verecek bir alim yoksa başka bir müftüye gitmek, sefer yapmak nedir? Sefer yapmak onların üzerine vacip olur. Şimdi kemmiyet olarak ne dedik? Bakın bu noktayı iyi anlayın arkadaşlar. Farz-ı ayının eda edilmesi. Dedik ümmette ne olacak? Alimler olacak. Ümmete yetecek kadar. Peki bu alimler kimlerdir? Şimdi bu nokta çok önemli. Yani mesela bugün insanlar farz-ı kifayenin eda edildiğini zannediyorlar. Yani işte ümmette diyor adam alim çok. Ümmette her tarafta diyor alim kaynıyor. Hadi gelin alim kimdir ama? Yani bizim şimdi alim, yani bu alimlerin kastetmiş olduğu alimleri anlamamız lazım ki, öyle değil mi? Alim kimdir? Kur'an'ı ve sünneti bilip, öyle değil mi? Kur'an'ı ve sünneti bilip ve Kur'an'ın ve sünnetin açıklamasını sahabeden ve sahabeden sonra peygamberimizin övmüş olduğu, işte seleften, imamlardan, ümmetin kabul etmiş olduğu imamların görüşlerini bilip veyahut da kendi de iştihad edebilecek seviyeye gelen insanlar, bunlar alimlerdirler. Öyle değil mi? Ve alim olabilmesi için mesela İmam Kurtubi kunu rabbaniyine bima kuntum tuallimune kitabe ve bima kuntum tedrusun, öğrendiğiniz kitapla ve öğrettiğiniz kitapla Rabbani alimler olunuz diyor Allah subhanahu teala. Alimin tanımlarını yaparken bir şekilde diyor alim kendi bildiğiyle amel eden insandır. Alim Kendi bildiğini ama kendi bildiğini yapmayan insana ne denmez? Kendi bildiğini yapmayan insana alim denmez diyordum. Şimdi ümmette alim var. Doğrudur. Yani alim derken lugavi manasında alim çok. Lugat manasıyla. Yani bilgi sahibi olan Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim'de dünyada ilk ona ilk 20'ye girecek tipten bir adam yani. Öyle değil mi? Ama bu ona alim dememizi gerektirmez. Yeryüzünde gelmiş en büyük zındıklardan bir tanesi. Öyle değil mi? İbn Arabi mesela biliyorsunuz şeydi yani İbn Arabi kendine göre alimdi o da yani. Ama işte kainatta her şeyin Allah olduğunu iddia eden bir insan, daha mahlukla halıkın arasını nasıl ayıracağını bilmeyen bir insan, buna alim ismi ne yapılmaz? Buna alim ismi ıtlak edilmez. O zaman ümmette aslında alim yok doğru düzgün arkadaşlar. Yani bugün mesela Türkiye'ye bakın, tevhidi anlatan, insanları tevhide çağıran, hak dine insanları çağıran kaç tane alim var? Kaç tane alim bu? Yani namaz, oruç, zekat mıdır? Şimdi biz Türkiye'nin durumunu biraz önce anlattık. 35 milyon insan oy veriyor, hakimiyette Allah'a şirk koşuyor. Bu 35'in içerisinde 20'si de zaten şeyhlerle, şunlarla, bunlarla ayrıyeten bir daha bir şey yapıyorlar, şirk koşuyorlar. Ayrıca kalan kısımda ne? Kalan kısımda böyle biri bu şeyhin peşine düşmüş, biri bu şeyhin peşine düşmüş, biri kırmızı kitabın peşine düşmüş, öyle değil mi? Kur'an, sünnet, mehcur. İki bir tarafta kimsenin haberi yok. Yani Kur'an sünnet diye bir şeyin varlığından kimsenin haberi yok. Kur'an'larımız evde en güzel kapların içinde duvarlarda asılı. Sünnet diye bir mefhum yok. Öyle bir kitap yok. Yani kimse öyle bir kitap bilmiyor ki alsın kitaplığına koysun. Hani bu toplumda alim mi var demektir? Veyahut da işte alim demek kenzül ummal, ondan sonra işte mevzuat kitaplarını ezberleyip de uydurma hadis kitaplarını ezberleyip de çıkıp insanların karşısında mesela Cübbeli Ahmet gibi vaaz veren insanlar, öyle değil mi? Yani uydurma hadisleri alıp da bütün uydurma hadisleri ezberleyip çıkıp uydurma hadislerle, bir belki gördünüz bu adam bir kitap yazmış, ilmi bir kitap. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celil'e diye kitabın %90'ı uydurma hadisle dolu. Kitabın %90'ı kaynaklar belli değil zaten. Hangi kitaptan getirdiği belli değil. Yani alimlerin normal hadisle uzaktan yakından alakası olmayan kitaplardan adam toplamış da ne yapmış? Kitap getirmiş. Öyle değil mi? Bunlar mıdır yani insanların karşısından çıkıp züht deyip ondan sonra hiç utanmadan Yahudilerin elindeki televizyonlara çıkıp karısından 5000 euroluk yüzük hediye eden insanlar mıdır yani Türkiye'de? Alim olmak bu mudur? İşte insanları Türkiye'de yöneten insanlar bunlardırlar. İnsanları Türkiye'de maalesef yöneten insanlar, alim vasfıyla insanların karşısında olan insanlar nelerdirler? Bu vasfa sahip olan insanlardır. Veya düne kadar küfür dediklerine bugün rızık korkusuna düşünce kendileri yapan insanlar Türkiye'de alim vasfında olan Mısır'da aynısı. Yani minberlerde sakallı adamın çok olması önemli değil. Anlattıkları konu ne? Yani sanki Mısır'da Veli-ül Emir gelmiş, ondan sonra şeriat devleti kurulmuş, öyle değil mi? Her yerde İslami mahkemeler var. Irak'tan Amerika'yı çıkarmışız, Filistin'den Yahudileri çıkarmışız, Çeçenistan'dan Rusları çıkarmışız, öyle değil mi? Ve bütün İslam beldelerine hani kafirler musallat olmuşlar ya şu anda. Yöneticiler kafir biliyorsunuz. Musallat olmuşlar Müslümanlar üzerine. Bunlara hepsini azletmişiz. Adam neyi anlatıyor? Nafile namazlardan bahsediyor. Silsile yapmış Mescid-i Selam'da. Adam silsile yapmış. 3-4 ay boyunca adam cima'ı anlattı. 3-4 ay. Yani ümmetin bütün derdi bitti. Başka bir tane de bütün oradakiler hepsi tevhidi anlamışlar. Halis hepsi Müslüman. 4-4'lük. Adam silsile yapıp 3-4 ay boyunca işte cima meselesini anlattı yani. Yani işte ümmet bu halde. Demek ki ümmette İslam alimlerinin kitaplarından kastetmiş olduğu alimler yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bahsetmiş olduğu Allah işte kıyamete yakın ilmi alimleri çekerek insanların arasından ilmi alacak. İnne Allahe la yakbidul ilme intiza'an yentezi'uhu minennâs. Velakin yakbidul ilme bi kabdil ulema. Alimleri çekerek Allah ilmi alacak, öyle değil mi? Sonra hatta lem yubki alimen ittehazen nâsu ruhusen cuhalen fese'elû feeftav fadallû ve adallû. Ta ki diyor insanlar gider cahil insanlara alim olarak tutarlar. Onlara soru sorarlar. Onlar da hem saparlar hem de ne yaparlar? Hem saparlar hem de saptırırlar. O zaman demek ki bizim üzerimize aynı şekilde ileride geleceği gibi ilim okumaya başlayan insanların üzerinde şu anda ilim farz aynıdır. Neden? Çünkü ümmette ciddi manada alim problemi vardır. Yani ciddi manada ümmette alim problemi vardır. Hatta mesela içinizden bazıları şuna da inanabilir. Hani yani fikir olarak da işte yok. Cihat varken ilim bilim diye bir şey yoktur. Hani bu görüşün de kendine göre delilleri var. Bugün işte mesela Çeçenistan'dan bir komutan geliyor, öyle değil mi? Ya diyor ki mesela işte yöneticiler için Tayyip Erdoğan gibi adam diyor ki ya niye adama laf söylüyorsunuz diyor. Adam bak ne güzel İslam'a hizmet ediyor. Ve bunu yaptığı cihadı ben ne yapayım yani? Öyle değil mi? Demek ki orada da alime ihtiyaç varmış. Yani alim sadece piyasına değil. Hani ben illaki gözünde orası olan kardeşler varsa Allah inşallah herkesi sevip razı olduğu işlerden muvaffak kılar. Orada da gene alime ihtiyaç var. Yani silah alıp ortada adam öldürmek çok kolay bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Ama ilimle bu işi yapmak. Yani ne yaptığını, kimin için yaptığını bilerek bu işi yapmanın yeri nedir? Yeri tabii ki başkadır. Bir de tabii en önemli konu farz-ı kifaya ilimler, farz-ı kifaya ilimler diyoruz. Farz-ı kifaya ilimler nelerdir? Farz-ı kifaya ilimleri İmam Gazali İhya Ulumiddin'de 4 kısma ayırıyor. Diyor ki bu ilmin aslı vardır, fer'i vardır, asıl olmayan yani. Başlangıcı vardır, bir de onu tamamlayıcıları vardır. Ama diyor bu ilimlerin aslı, farz-ı kifaya ilimlerin aslı nedir? Farz-ı kifaya ilimlerin aslı Kur'an, sünnet, icma, sahabenin sözleri. Kur'an, sünnet, icma, sahabenin sözleri. Peki fer'i nedir? Asıl olmayan nedir diyor? Bu Kur'an, sünnet, icma ve sahabenin sözlerinden anlaşılanlar. İmma fıkhi hükümler, imma ne? Ukravi hükümler, yani kalp amelleri, tezkiye dediğimiz olay. Veyahut da ne? Veyahut da fıkhi hükümler. Veya diyor mukaddimatı vardır, başlangıcı vardır bu ilimlerin. Onlar da nedir? Alet ilimleri dediğimiz nahv, sarf, öyle değil mi? Lugat ilimleri dediğimiz bunlar da nedirler? Mukaddimattır, yani ilimlerin başlangıcıdır. Öyle değil mi? Mesela Arapça bilmeyen insan Arapça ilim okuyabilir mi? Yani bir tefsir kitabı okuyabilir mi? Yok. Demek ki alet ilimlerine de ihtiyaç var. Tamamlayıcılar nedir? Tetimmat dediğimiz olay. O da işte usul fıkh, usul hadis, mustalah hadis dediğimiz ve usulü ulumul Kur'an dediğimiz usulü Kur'an'dır. Öyle değil mi? Bunlar da ilimleri ne yaparlar? Bunlar da ilimleri tamamlayıcılarıdırlar. Aynı şekilde mesela İmam Nevevi de ne diyordu? Kur'an, sünnet, icma gibi işte nahv, sarf gibi ilimler nedirler? Farz-ı kifayedirler. Yani herkesin bilmek zorunda olduğu şeyler değildir. Bazıları bildiği zaman diğer bazılarından günahın düşeceği ilimlerdirler. Ama ne demiştik? Kemmiyet olarak ümmette mutlaka Kur'an'ın sünneti, icmayı, sahabe eserlerini, fıkhı bilen alimlerin olması lazım. Ve ayrıca bu genel olarak. Özel olarak da her beldede mutlaka bir tane en azından. Yani kendisine soru sorulacağı zaman insanların din işlerinin, öyle değil mi? Din işlerinde insanlara fayda verebilecek alimlerin bulunması nedir? Alimlerin bulunması lazımdır. Peki şimdi dedik farz-ı kifaya ilim demek bazılarını yapıp bazılarından günah düşecek. Öyle değil mi? Şimdi diyelim ümmetin %5'i ilimle uğraştı. Yani ümmetten %5 kalktı ilimle uğraştı. Bu %5'in hepsi bütün ilimlerde mi derinleşecekler? Yani bütün ilimlerde mi dört dörtlük olacaklar? Veyahut da bazısı bazısında, bazısı bazısında mı olacak? Bunu neyle anlarız? Bunu İslam ümmetinin siyerine baktığımızda anlıyoruz. Bazı alimler kıraat ilimlerinde iyiydi. Bazıları fıkıhta iyiydi. Bazıları akidede iyiydi. Bazıları hadiste iyiydi. Bazıları da Allah onların üzerine yani ilmin kapılarını açmıştı. Her ilimde iyiydi. Ama genel olarak neydi? Genel olarak alimler bir dalda iyi olan diğer dalda iyi değildi. Diğer dalda iyi olan bir diğer dalda iyi değildi. Demek ki bu farz-ı kifaya ilimleri öğrenmekle mükellef olan insanlar ne değiller? Bütün ilimlerde derinleşmek zorunda değiller. Bazısı bazısında derinleşir. Bazısı ne yapar? Bu da mesela sizin için de bizim için de geçerli. Diyelim ilim talebine buraya gelmişsek eğer her ilimde üzerimize derinleşmek farz-ı ayn değil. Bazı ilimlerde derinleşmek yani insanın mesela özellikle nedir? Farz-ı ayn'dır. Bunun da en önemlisi mesela şu anda diyelim insanlar akide problem yaşıyorsa genel olarak herkesin akide ilimlerine yani insanların en azından tevhid noktasında, tevhid üzerinde kalabilecekleri ilimleri bilmesi ilim talebesinin üzerine ne olur? Farz-ı ayn olur. Yani zaten bir mesele hakkında binlerce fer'i, furu' ezberleyen insanları görüyorsun. Adam mesela fıkıhta oturmuş hiç olayla, çağımızla alakası olmayan meselelerde adam dünya kadar metin ezberlemiş. Öyle değil mi? Veya nahivde adam, yani mesela burada biliyorsunuz örneklerini. Adam yani zaten sen nahivde zaten yani şey olmuşsun artık. Mütebahhir olmuşsun, deniz olmuşsun. Adam daha da şiir ezberliyor. Yani sanki o kadar okuduğu, 7-8 sene okuduğu yetmiyor. 7-8 sene ders verdiği yetmiyor. Adam daha da elinde şiir kitabı sağda solda geziyor. Ne yapıyor? Sağda solda geziyor. Adam şey ezberliyor, şiir ezberliyor. Burada. Ondan sonra işte bu adam ne diyor? Ya diyor niye ama insan Allah'tan istiyor diyor. İnsan salih olan kullardan istese ne olacak diyor. Sahabe de peygamberden istemiyorlar mıydı diyor. Sahabe de peygambere dua etmiyorlar mıydı bize yardım et diye. Adam daha bu kadar cahil. Yani o kadar belki şimdi getirdiğin 100.000 tane metin ezberli, 100.000 tane beyit ezberlemiş neredeyse cahiliye şiirleriyle beraber. Adam daha 3-4 tane hadis bilmiyor yani. Sahabenin hiçbir şekilde peygamberden istemediklerini, yani vefat ettikten sonra ona dua etmediklerini, adam daha bunu ne yapmıyor? Adam daha bunu bilmiyor yani. İşte bu da neyi gösteriyor? Farz-ı ayn varken farz-ı kifaye ile ne yapılmaz? Farz-ı kifaye olan özellikle fer'i meselelerle uğraşılmaz. Peki mesela şöyle bir soru da soralım arkadaşlar. Ne zaman farz-ı kifaye ile uğraşılır? Yani farz-ı kifaye ilimlerle ne zaman uğraşılır? Alimler iki şartla farz-ı kifaye, yani tam böyle şartlarıyla söyleyelim. Alimler iki şartla farz-ı kifaye ilimlerle uğraşılabileceğini söylüyorlar. Bir, farz-ı ayn ilimleri bitirdikten sonra, yani veyahut da farz-ı aynları insan bitirdikten sonra ne yapar? Farz-ı kifaye ile uğraşır. İki, farz-ı kifaye uğraştığı farz-ı kifaye onu daha önemli bir farz-ı kifayeden ne yapmayacak? Daha önemli bir farz-ı kifayeden alıkoymayacak. Tekrardan söylüyorum. Bir, farz-ı ayn üzerine farz-ı ayn olanları bitirdikten sonra farz-ı kifaye ile uğraşabilir. İki, uğraştığı farz-ı kifaye onu daha önemli bir farz-ı kifayeden ne yapmayacak? Alıkoymayacak. Şimdi bu noktaları biraz açıklayalım. Birinci şart ne dedik? Farz-ı ayn üzerine şartken adamın farz-ı kifayeyle, bunu mesela İmam Gazali İbni Hazm, öyle mi? Kitaplarında aynı yerde. Mesela İbni Hazm ihkamda, yani bu vacip kifayeden bahsederken, İmam Gazali de ilim babında yine ne yapıyor? Bu meseleye değiniyor. Yani bu iki şart meselesine. Kelamlarının geneli bu söze, bu iki şarta işaret ediyor. Mesela adamın namaz kılmak üzerine farz-ı ayndır. Öyle değil mi? İlim okumak adamın üzerine farz-ı kifayedir. Adam ilim okurken eğer farz-ı kifaye yapıyorken namazı ihmal ediyorsa, sen namaz kılmıyorsa adam, ya işte bu daha önemli şu anda diyorsa mesela, bu adamın okumuş olduğu ilim nedir? Boştur. Neden dolayı boştur? Çünkü üzerine farz-ı ayn olanı ilk başta yerine getirmesi lazım ki ondan sonra farz-ı kifaye ile uğraşsın. Dedik ikincisi, birinci okumuş olduğu farz-ı kifaye onu daha önemli olan bir farz-ı kifayeden alıkoymayacak. Mesela fıkıh okumak da farz-ı kifaye. Öyle değil mi? Diğer mesela ilim talebesi için yani genel olarak konuşuyoruz. Nadir durumlar hariç. Akide okumak da farz-ı kifaye. Bu talebe akidede problem yaşıyor. Veya gideceği toplum akidede problem yaşıyor. Bu adamın ne yapması? Bu adamın fıkıh okuması ne değildir? Fıkıh okuması doğru değildir. Yani nasıl? Eğer hem fıkıh hem akideyi okuyabiliyorsa ne ala? Ama diyelim fıkıh okuması onu akideden alıkoyuyorsa, bu adamın ne okuması lazım? Akide okuması lazım. Diyelim mesela gideceği beldede hadis inkarcılığı meşhur. Öyle değil mi? İnsanlar sünneti kabul etmiyorlar. Bu da tutmuş şey okuyor, şiir ezberliyor. Oturmuş işi gücü bırakmış, şiir ezberliyor. Bu adamın ne yapması lazım? Bu meselede derinleşmesi lazım. Niye? Çünkü sen bu ilmi ne okuyorsun? Önce kendi nefsini terbiye etmek, sonra insanları terbiye etmek için okuyorsun. İnsanların terbiyesi nereden geçiyor? İnsanlara problem yaşadığı yer hadis inkarcılığı mesela. Adam ne yapması lazım? Adam onunla uğraşması lazım. Yani daha önemli olan farz-ı kifayeyi bunun üzerine takdim etmesi lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar, şeytanın bu konuda çok güzel bir tuzağı var. Hani biz daha önce de söylemiştik. İbn-i Kayyım diyordu, şeytan insanı tuzağa düşürmek istediğinde 7 şeyle başlar. İnsanı 7 tane şeye düşürmek ister. 7 tehlike vardır insanın önünde. İlk başta insanı harama düşürmek ister. Şirke düşürmek ister. İlk başta şeytan insanı şirke düşürmek ister. Eğer diyelim ki şeytan insanı şirke düşüremezse, birinci yani yapmak istediğini başaramazsa, insanı bidatlara düşürmek ister. Öyle neden? Bidatlara düşürmek ister. Sonra insanı haramlara düşürmek ister. Üçüncü olarak insanı haramlara düşürmek ister. Yani büyük günahlara insanı düşürmek ister. Peki şimdi aklınıza böyle bir soru gelir. Neden haramlar üçüncü de bidatlar ikinci sırada? Çünkü bidat ehli genelde bidat-ı hasene adı altında bidatlerini işledikleri için tövbe etmezler. Yani adam bidat işliyor mesela, yapmış olduğu bidatı hasene olarak görüyor. Bu adam hiçbir zaman tövbe etmez. Fakat büyük günah işleyen insan adam, mesela içki içen adam, bir gün mutlaka tövbe eder. Yani hani bakar, ya içki içiyorum, zina yapıyorum, haram bu meselede. Adam bundan tövbe eder. Fakat bidat işleyen insan, yani mesela bir sofi hiçbir zaman raks ettiğinden tövbe eder mi? Yani mesela Allah Allah deyip raks ediyorlar ortalıkta, dans ediyorlar. Adam bunu zaten zikir adı altında yapıyor. Adam raks ediyorum demiyor ki. Adamın tövbe etmesi için önce bunun raks olduğunu bilmesi lazım. Öyle değil mi? Veyahut da işte bir particilikten tövbe eder mi hiçbir zaman yani? Veyahut da bir diyalogçu hiçbir zaman Hristiyanlarla diyalogdan şey yapar mı? Tövbe eder mi? Yok. Neden? Çünkü dine hizmet ettiğini düşünüyor. Bundan dolayı şeytan insanı büyük günahlardan önce bidatlara düşürür. Burada da bidatların tehlikesini anlıyoruz. Üçüncü olarak insanı büyük günahlara düşürür. Dördüncü olarak insanı küçük günahlara düşürür. Neden? Çünkü küçük günahlar birike insanı helaka götürürler. Öyle değil mi? Birike insanı helaka. Bunu da beceremezse insanı mübahlarla uğraşmaya götürür. Yani yemek nedir? Mübahtır. Sana çok yedirir. Çok yedin mi çok su içersin, çok su içtin mi çok yatarsın. Seni bir sürü önemli işten ne yapmış olur? Alıkoymuş olur. Mesela mübah gene nedir? Konuşmaktır, insanlarla oturmaktır. Seni bundan fazlalaştırır. İnsanlarla oturmak, insanlarla sohbet etmek, muhabbet dediğimiz olay işte. Bunu senin üzerine ne yapar? Çoğaltır. Ta ki ne olur? Sen artık daha ehemmiyetli işlerle ne yapamazsın? Daha ehemmiyetli işlerle uğraşamazsın. Bunu da beceremezsen, hani senin mübahlarda sen yok, mübahlarda işte mütedil oldun. Yani fazla aşırıya kaçmadın. Bu defa seni faziletli ameller arasında şey yapar. Mesela en faziletli amel varken seni ondan daha düşük dereceli olan amele götürür. Öyle değil mi? Daha faziletli bir amel varken seni daha düşük bir şeye götürür. Daha düşük bir amele götürür. Bunu da beceremezse ne yapar? Düşmanlarını senin üzerine musallat eder. Şimdi bu noktayı burada İbn-i Kayyım diyor ki arkadaşlar, 6 taneyi saydıktan sonra zaten diyor bu 6'sından kurtulan çok azdır. Bu 6'sından kurtulan çok azdır diyor. İşte bu 6'sından kurtuldu mu diyor, hele şeytan onu 7'ye düşürür. Yani kendi düşmanlarını ona musallat eder. Şimdi ne diyor ki 6'sında şirk, bidat, büyük günah, küçük günah, çok fazla mübahlarla uğraşmak. Öyle değil mi? Veyahut da işte faziletli amel varken ondan az daha az faziletli olan amelle insanı ne yapması? Daha az faziletli olan amelle insanı uğraştırması. Yani mesela farz namazı uzun uzun kılmak varken, daha fazla işte Kur'an-ı Kerim okumak varken, daha fazla onda Allah'ın karşısında kıyamda durmak varken, adama ne yapar? Onu az kıldırır, nafile namazı adamın gözünde büyütür. Adam bu şekilde maneviyatını doldurduğunu düşünür. Öyle değil mi? Böyle olunca da nedir bu? Böyle olunca da bu insanı daha faziletli olan varken daha az faziletli olanla şeytan insanı uğraştırmış olur. Son bir şey daha farz-ı kifayla ilgili anlatalım. Konumuzu bitirelim. Farz-ı kifaya ne zaman farz-ı ayn olur? Yani farz-ı kifaya olan ne zaman farz-ı ayn olur? Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Şeyhülislam İbn-i Teymiye arkadaşlar Fetava'da 186'ya 28 zinci bölümde 186'ya 28. bölümde fetvada bu mesele hakkında konuşuyor. 1. İlim talebesi diyor, İlim talebine başladı mı artık ilim talebi onun için farz-ı kifaya değil, ilim talebi onun için farz-ı ayn olmuştur. Yani yapmadığı zaman büyük günah işlemiş gibi olur. Çünkü farz-ı ayni insan terk etmesi büyük günahtır. Tekrar söylüyorum. Yani hepimiz farz-ı ayn ilimlere başlayan insanın farz-ı ayn ilimlere ne yapması, devam etmesi onun üzerine farz-ı ayn olmuştur. Artık ilim normalde farz-ı kifayedir. Fakat başladıktan sonra onun üzerine ne olur? Farz-ı ayn olur. Tabii şöyle bir şey de var. Bazı alimler farz-ı ayn olmadıklarını da söylüyorlar. Mesela İmam Nevevi Mecmu'da bunun öyle olmayacağını söylüyor. Bu fıkıhta bir ihtilaf meselesi var ya. Mesela diyelim sen farz-ı kifaya olan bir işe başladın. Bu işi başladıktan sonra bu artık senin üzerine farz-ı ayn mı olur yoksa farz-ı ayn olmaz mı? İhtilaf var ya mezhepler arasında. Mesela diyelim ki cenaze namazı. Sen cenaze namazına başladın. Buna devam ettirmen mi lazım yoksa bırakıp çekip gidebilir misin diye mesela. Şafilerin normal mezhebine göre insan farz-ı kifaya olan bir şeye başlarsa onu devam ettirmek zorunda değildir. Ama mesela Malikilere göre, Hanefilere göre ne değildi? İnsan farz-ı kifaya olan bir şeye başladığı zaman onun artık üzerine farz-ı ayn olur. Onun sonunu getirmesi lazım. Hanbelilerin görüşünü bilmiyoruz. Fakat İmam İbn-i Teymiye Hanbeli olduğuna göre ve Hanbeli mezhebine göre fetva verdiğine göre demek ki Allah'a olan Hanbeliler de bu görüşü ne yapıyorlar? Hanbeliler de uygulamalarda bu görüşü Allahu Alem seçiyorlar. Yine aynı şekilde diyor ki eğer ilim onun bulunduğu yerde ilim okuyan kimse yoksa ve onun da ilme yani şeyi göründü mesela aklı var, anlayışı var. Bunun üzerine ilim ne olur? Farz-ı kifaye olmaktan çıkar. Farz-ı ayn olur. Aynı şekilde mesela çoğunuz buraya gelmişsiniz ve buraya gelmişiz ve anlıyoruz, okuyoruz. Öyle değil mi? O zaman bizim üzerimize ilim ne olmuştur? Farz-ı ayn olmuştur. Aynı şekilde başka bir şey daha getiriyor. Eğer diyor bir ilim talebesi Beytülmal'dan para yiyorsa veya Müslümanlardan para alıyorsa, yani ihtiyaçlarını Müslümanlardan gideriyorsa, Müslümanlar onun ihtiyacını gideriyorsa, bunun üzerine de ne olmuş olur? Bunun üzerine de ilim artık farz-ı ayn olmuştur. Yani farz-ı kifayelikten çıkmıştır. Öyle değil mi? Bugünkü anlatacağımız inşallah arkadaşlar bu kadar. Bir dahaki dersimizde Allah kısmet ederse eğer, artık bu defa nasıl ilim talep edilir o konuya başlayacağız. Yani işte dinleme yoluyla mı, kitap yoluyla mı, şeyhlerin yanında mı ilim nasıl talep edilir, ne yapacağız? Bunu anlatmaya çalışacağız. Bu buraya kadar olan dersimiz neyi anlattık? Buraya kadar olan dersimizde ilmin fazileti, ilmin iki kısma ayrıldığını, farz-ı ayn, farz-ı kifaye olduğunu ve geçen ders farz-ı ayn ilimlerinin olduğunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, bugün de farz-ı kifaye ilimlerin, farz-ı kifayenin ne zaman farz-ı ayn olduğunu, kemmiyet ve keyfiyet bakımından farz-ı kifayenin nasıl eda edileceğinden ne yaptık? Bahsetmeye çalıştık. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ